bahar mevsimi, ne hoş dalı kesimi. Alın o yarın sesini, hay hay, alın o yarın sesini. Aldım o yarın sesini, hay hay, aldım o yarın sesini. Kokusunu gülden alışamam, yanakları menevşeden. Kokusunu gülden alışamam, yanakları menevşeden. Ay gitti yücede kaldı, gözlerim ardınca kaldı. Bu taş gülüm, polat gülüm, hay hay, eridi de anca kaldı. Bu taş gülüm, polat gülüm, hay hay, eridi de anca kaldı.